1988ko apirilaren 10ean, duela 25 urte eskas, ostiral zainduko akordioa izenpetu zuten Ipar Irlandako eta Erresuma Batuko instituzio eta alderdi politikoek, Belfasten. 17 urte lehenago, 1981ean, Meizeko kartzelan 10 preso errepublikar gosegreban ari ziren. Maiatzaren 5ean, Bobby Sands hil zen, 43 eguneko gosegreba baten ondorioz. Ipar Irlandako gatazka armatuaren pertsonairik ezagunenetarikoa da Sands, martirra. 27 urterekin hil zen, hilabete lehenago, kartzelan egon arren Britainiar Parlamentuko diputatu hautatu berri zela. 17 urte daude Sandsen heriotza eta bake akordioaren artean. Bi data besterik ez dira, Ipar Irlandako gatazkaren inflexio puntuak. 1969-tik 1988-ra, 30 urte inguru iraun zituen Ipar Irlandako gatazka armatuak. Baina ez da data horietara mugatzen. Askoz lehenagotik heldu da, eta oraindik ez da bukatu, ikusiko dugunez. Ongi etorri atzera begira emankizunera. Aimar López naiz, eta gaurkoan, Ipar Irlandara goaz, Britania Handiaren menpe den Irlandara. Emankizunaren bigarren zatian, Berriako nazioarteko kazetari Ander Pérez Zala izanen dugu gurekin. Ipar Irlandako gatazka ulertzeko, Irlandako independentzia gerlara begiratu behar da. 1919-tik 1921-era, Britainiar indarrak eta Irlandako armada iraultzailea, ira zaharra, denetarik lehena, elkarren aurka aritu ziren. Irlandarrek irabazi zuten, baina etzen garaipen osoa izan. Bake hitzarmenean adostu zutenez, Erresuma Batuko indarrak Irlandatik erretiratuko ziren kasu gehienetan, baina Irlandak Britainiar imperioaren parte izaten jarraituko zuen. Gainera, Ipar Irlandari estatus berezi eman zitzaion, eta Erresuma Batuaren parte oso izaten jarraitzeko aukera zuen. Irlandako estatu librea sortu zen, baldintza hoien baitako monarkia konstituzionala. Baina Irlandar asko ez ziren akordio horrekin eta egoera horrekin ados, eta gutxi barru gerla zibil bat hasi zen. 10 hilabete iraun zituen gerla zibilak, eta hitzarmenaren aldekoek irabazi zuten, Britainiar imperioaren baitako lekua berretsiz. Aurkakoek, hitzarmenaren aurkako ira izenekoa osatu zuten, Sinn Féin alderdiarekin lotura izanik. Gerla ondoren ere, borrokan jarraituko zuten hauek. 1937an eta 1948an, urrenez urren konstituzioaren eta lege baten bidez, Irlanda Errepublika bilakatu zen, eta ondoren, Britainiar erreginari boterea kentzea eta erabat independiente bilakatzea erabaki zuten. Artean, Ipar Irlanda Erresuma Batuaren parte zen, gaur egun bezalaxe. 1948an beraz, Erresuma Batua erabat desagertu zen Irlandako Errepublikatik, egotik. Hitzarmenaren aurkako irak, beraz, gehien bat iparrean jarraitu zuen borrokan. 1960garren hamarkada bukaeran, eskubide zibilen aldeko borroka handiak burutu ziren Belfast eta Derrin nagusiki, iparreko bi hiri nagusietan. Eskubide zibilen aldekoak bai, Ipar Irlandako gatazkan bigarren komponente nagusi bat baitago, nazioarenari ertxiki lotua, erlijioa. Ez dut sakonki azalduko, nik ere ez dudalako gaia bereziki menperatzen, baina ezaguna denez, Inglaterrako eta Erresuma Batuko erlijio nagusia protestantismo kristiaua da. Irlandarrak berriz, tradizionalki katolikoak dira. Ego Irlandan katolikoak dira nagusi, baina Ipar Irlandan, Erresuma Batu osoan bezala, protestanteak izan dira nagusi eta boterean duela gutxi arte. Beraz, katolikoak baztertuak ziren, eta haien eskubide zibilen aldeko protestak hasi zituzten 60garren hamarkadan, mundu osoan zehar garatzen ari ziren antzeko mugimenduen antzera. Historikoki, hortaz, Ipar Irlandan katolikoak errepublikazaleak dira, abertzaleak, Irlanda osoa bat izatearen aldekoak, eta protestanteak, unionistak, loialistak, Erresuma Batuan gelditzearen aldekoak. Eskubide zibilen aldeko mugimendu hau hitzarmenaren aurkako iraren babes zirkulutik asko zarago zigoan, katoliko asko eta asko ibili ziren protestatzen, gehienetan modu baketsuan. Garaiantzekoan, unionistak talde paramilitar armatuak sortzen hasi ziren, errepublikazale katolikoak bortizki erasotuz. Instituzioek eta poliziak kasu batzuetan onartzen zuten bortizkeri hau, baita sustatu ere, eta edonolaz ez zuten errepublikazaleena bezainbeste erreprimitzen. 1969-rako, bortizkeria eskalatzen hasia zen Ipar Irlandan, eta armadako tropak desplegatu ziren karriketan. Honek, Ipar Irlandako gatazka armatuaren hasiera markatu zuen, ingelesez The Troubles bezala ezagutzen dena. Britainiar armada iraren aurka desplegatu izanak gerla baten antzeko egoera sortu zuen Ipar Irlandan. Indarkeriaren maila eskalatzen joan zen ondorengo urteetan, 1962an inoiz ikusi gabeko mailara iritsi arte. Urtarrilaren 30ean, Derryn, iraren kontrolpean zen auzo batean sarraskia egin zuten Britainiar armadako parasutistek. 26 zibil armagabe tirokatu zituzten, 13 hilaz. Gatazka armatu osoko tiroketarik hilkorrena izan zen, eta inflexio puntu nabaria. Ikaragarrizko injustizia bezala ikusi zen Irlanda osoan, eta iraren kidegoa nabari handitu zen horren ondoren. Eskubide zibilen aldeko mugimendu baketsuak askoz erradikalago bilakatu ziren ezinbestean. Dublinen, 10.000 herritar protestan atera ziren, eta Britainiarren enbaxada erabat kiskali zuten. Parkei hartzela iesa ospena ta isiltzea Oien lelea zotan euren gisara eukitzea Gordeak dituzu armata izbien kontrako altze iru atzean Eta gune argasen mende gaudenok okero men gaude Ez dute usten maitatzen gauean Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten ez da bertan Eutsi zioten minari oina bakardadeak iren txik Korte justizia inzieten madoitxugunen gizan Maiz borrokatuak iraungo goz, baina maizago hiltzea nahi Ez dute usten meitatzen gauean, ez da hurrik ez negarrik gauean Ez zergatik ez norarik gabe Sirena garra isi bakarra gauea Eraman zuten frantizki gaztea baita Haren leku zuton makilu ere Etorri ziren pasio jara Bobizan stalagune bila Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten Eta beste hainbat lekutan Alzarren da maigabea Ez dute usten maitatzen gauean Ez da gurrik ez negarrik gauean Ez zergatik ez norarik gabe Siren agarra isi bakarra gauean Zatoztean aiei borrokan lagutu nahi duten guztiak Gerrara oitu zintezke Baina gerra egon badago Arrainak itxasua behar du Zerriak zue azaitu Gure goguak iraun artian Ez da beldurra nagusituko Ez dute usten maitatzen gauean Ez da gurrik ez negarrik gauean Ez zergatik ez norarik gabe Siren agarra isi bakarra gauean Sirena agarra isi bakarra gauean Sirena agarra isi bakarra Ongi etorri berriz ere atzera begira emankizunera. 1962an gaude. Egin dezagun irari dagokionez argipen bat. Hitzarmenaren aurkako ira aipatu dugu. 1921an martxan zena. 1969an, iparreko gatazka armatuaren hasierarekin, bitan banatu zen taldea. Ira ofiziala batetik, eta behin-behineko ira bestetik. Ofizialekoak komunistak ziren, behin-behinekoak sozialistak. Ira ofizialak suetena iragarri zuen 1962an, Bloody Sundaytik gutxira, eta deseginetzen arren, defentsara mugatu zen bere ekin bidea. Hortaz, hemendik aurrera, ira aipatzen dugunean, behin-behineko irari buruzariko gara. 1978ko bake akordioetara arte, ekinean aritu zen hartaz. Bloody Sunday aipatu berri dugu, derriko karriketan izan zen sarraskia handi hura. Ondorengo urteetan, Ipar-Irlandako instituzioak egoera paralizatuan izanen dira. Behin baina gehiagotan saiatu ziren bertako parlamentua eta gobernua martxan ematen, unionista eta republikarren parte hartzearekin, baina aldi oro hilabete batzuk besterik ez zituen iraunko habitazioak. Hortaz, Londresetik zuzenean gobernatzen zen Ipar-Irlanda. Inglaterran ere bazuen oihartzuna gatazkak, tarteka Irak erasoak egiten zituelako bertan. 1965an suetena iragarri zuen Irak, baina Inglaterran hilabete gutxi besterik ez zituen iraun. Irlandan aldiz, urtebete inguruz ez zuen atentaturik egin. Urte berean, INLA sortu zen, Irlandako nazio askapenerako armada. Ira ofizialeko kide batzuek osatzen zuten, haren suetenaren aurka zirenek. Gatazka handia sortu zen bi erakunde hauen artean, eta elkarren arteko tiroketa bortitzak izan ziren. Beste aldean ere, UBF eta UDA, bi talde paramilitar unionista ere, haien arteko lehia sutsu bortitzean ari ziren. Hau baita Irlandako gatazkaren beste erpin bat. Aurkako erlijio eta ideologiako herritarren arteko bortizkeriaz gain, a priori bando berekoak zirenekoen artean ere, bazen indarkeria handia. 1966ko beraz, lau talde armatu ziren aktiboan, Britainiar indar armatu ez gain. Talde unionistetan baziren, gainera, Britainiar armadako eta Ipar Irlandako RUC poliziako kideak. Ipar Irlandako gatazkako bi aldeetako presoak Meizeko kartzelan ziren preso, Belfast kanpoaldean. H blokeak bezala ere ezaguna zen kartzela hau, forma hartako moduloetan bereizia baitzen. 1966an, preso errepublikarrei haien kategoria bereziak kendu zieten, hala kriminal arrunt bezala kontsideratuz. Honek, beste presoen egin beharrak betetzera behartzen zituen, hala nolan lan egitea, preso jantziak eramatea, eta besterik. Preso errepublikarrek protesta hasi zuten haien estatus berezia berreskuratzeko, maindiren protesta edo protesta zikinak bilakatuko zirenak. 5 urte iraun zuen borrokaldiak, 1981ko gose greba izanik bukaera eman ziona. 10 preso errepublikar hil ziren gose greba honetan, Bobby Sands lehena. 1981ko urriaren 3an bukatu zen gose greba. Britainiar gobernuak presoen 5 eskaeretatik 4 onarturik. Azkena, lanez egiteko eskubidea, etzen onartua, baina Meizeko kartzelako tailer guztiak itxiak zirenez, de facto betetzen zen. Hildako 10 gose grebalaritik 7 irakoak ziren, 3 inlakoak. Gose greba hasi eta segidan, hauteskundeak izan ziren Londreseko parlamenturako, eta Ipar Irlandari dagozkion aulkietarako Sinn Féinen hautagaietako bat Bobby Sands zen. Bere hautesbarrutian irabazi zuen, eta apirilaren 9an komunen ganbarako ordezkari bilakatuko zen, Meizeko kartzelako bereziegatik. Aste batzuk geroago hil zen, maiatzaren 5an, 27 urterekin, diputatu izanik, baina preso estatus berezia mantentzeko borrokan, 43 eguneko gose greba baten ondoren. Sandsen heriotzak Irlanda eta mundu osoko kausa errepublikarraren zaleak hunkitu zituen. Bere hiletan 100.000 pertsona elkartu ziren, eta munduan zehar hainbat omenaldi jendetsu izan ziren. Estatu batuetan bereziki, instituzio batzuek bere omenezko adierazpenak egin zituzten, eta diru bilketa handiak izan ziren iraren alde. Hain zuzen ere, Ipar Irlandan iraren kidegoa nabari handitu zen, eta bortizkeria maila ere modu berean emendatu. 1983an, 1938 preso errepublikarrek ihesaldi konplexua burutzea lortu zuten Meizeko kartzelan. Gehienak ondorengo ordu eta egunetan harrapatu edo hil zituzten, baina batzuek errepublikara edo estatu batuetara ies egitea lortu zuten. Entzun dezagun, Irlandan, Irako errepublikarren alde egin zen kantaetako bat, The Wolfstones taldearen Celtic Symphony. Gaurko atzera begira emankizunean Ipar Irlandako gatazka armatuari buruz ari gara. Orduak eta orduak behar liratezke honi buruz xehetasunetan mintzatzeko. Gaurkoz, gertatu zenaren laburpen bat besterik ez dugu eginen. 1987ko saltoa eginen dugu. 16 urte hauetan, bortizkeria izan zen nagusi Ipar Irlandako karriketan. Eta 1987an, Tony Blair erresuma batuko lehendakari bilakatu zen. 17 urteren ondoren lehen aldiz alderdi laborista boterera itzuliz. Laboristek bakearen aldeko postura zuten Ipar-Irlandari zegokionez garaian, eta hilabete gutxi barru Sinn Féinek ere mahai baten inguruan jartzea onartu zuen. Irak suetena iragarri zuen, eta 1988ko apirilaren 10ean ostiral sainduko bake akordioa izenpetu zen. Bertan elkartu ziren Ipar-Irlandako alderdi guztiak, DUP unionistak salbu, Britainiar gobernua eta Irlandar Errepublikako gobernua. Estatu Batuetako gobernuaren babesa eta enkuadratzea zuen prozesuak. Erreferendum bana egin zen iparrean eta hegoan, urrenez urren, baietzak 161 eta 174ko babesa lortuz. Bake akordioaren ondoren, Ipar-Irlandako instituzio propioak berriz martxan eman ziren, Londreseko aginte zuzenarekin bukatuz. Sueten egiaztagarria iragartzen zuten taldeetako presoen askatasuna ere iragarri zuen hitzarmenak, eta bi urteko epean, 428 preso atera ziren ipar eta egoko presondegietatik. Talde paramilitar gehienek, errepublikar edo unionistek, suetenak iragarri zituzten. Iraren suetenarekin adosek zirenek ira erreala sortu zuten, eta atentatuak eta hilketak egiten jarraitu zuten, baina alderdi errepublikarren babesik gabe. Oro har, talde unionistek beranduago iragarri zuten suetena, eta armagabetze prozesu motelagoa izan zuten. Iraren armagabetzea 2001 hasi zen, apaiz katoliko eta protestante banaren gainbegiratzearekin, eta Estatu Batuetako gobernuaren babesarekin. Hauek hartu zuten armategi osoa, eta Erresuma Batuko gobernuari haren edukiaren berri eman. Britainiarrek ontzat eman zuten armagabetzea, haien kalkuluekin bat egiten baitzuen armategiaren osaketak. 2001, RUC, Ipar-Irlandako polizia desegin eta PSNI polizia berria sortu zen. Etzen aurrekoa bezain militarra, naiz eta oraindik etzen polizia arrunt bat ere. Gaur egun oraindik, Britania Handian eta Irlandan polizia bakarra da agente guztiak armatzen dituena. Berez, agenteen erdiak katolikoa eta beste erdiak protestantea behar luke. Baina gaur egun oraindik, 162 protestantea da, eta errepublikazaleek okupazio indartzat dute. 2007ko uztailean eman zion bukaera armada britainiarrak bere kanpaina militarrari. Bai, 1969an hasi zuen kanpainaari. 2018 urtez egon zen Britainiar armada Ipar-Irlandako karriketan desplegatua. Azken hamarkadetan, egoera normalizatzen joan da Ipar-Irlandan. Bertako parlamentuan errepublikarrak eta unionistak nahasten dira, nolabaiteko harmonia batean, naiz eta adostasunak zailak diren. Badira ekuazio honetatik kanpo diren indar politikoak ere. Iaz, Sinn Féinek irabazi zituen lehenaldiz hauteskundeak iparrean, eta zentsoak lehenaldiz katoliko gehiago zenbatu zituen protestante baino. Bake akordioan zen beste puntu batek, iparra eta hegoa batzeari buruzko erreferendum bat egiteko aukera zehazten du, baldin eta baiezkoak irabazteko aukerarik ikusten baden. Badirudi pixkanaka errealitate hori hurbiltzen ari dela Irlandara. Iraren aldeko kantu bat entzun dugu lehen, eta oraingoan haren aurkako kantu bat entzunen dugu. Ipar-Irlandako bortizkeriari buruzko kanturik ezagunena, zalantzarik gabe. The Cranberries taldearen Zombie. Entzun, eta segidan gara buelta nahi zuzen ere Ipar-Irlandako gaurkotasun politikoari buruz, Ander Pérez Zalarekin mintzatzeko. Ongi etorri berriz ere gorko atzera begira emankizunera. Gaurkoan badakizu Ipar Irlandako gatazka politiko eta gatazka armatuari buruz ari gara eta honi buruzko xehetasun gehiago biltzeko Ander Pérez Zala dugu gurekin Berriako Nazioarteko kazetaria. Gabon Ander, zer moduz? Gabon. Aipatu dugu Sinn Féinek dituela boz gehien lortu azken hauteskundeetan Ipar Irlandan, iaz egin ziren hauteskundeak eta iaz bertzalde zentxo bat ere egin zen Ipar Irlandan eta bertan historian lehen aldiz katolikoak gehiendu zirela atera zen. Horrek baina gaur egun ez du ondorio zuzenik, aipatu dugun bezala, ba, blokeo bat baitago instituzioetan bederen, ba, oraintxe bertan ez direlako gobernu egiteko gai, eta Ipar Irlandako jendartean segiro nagusitzen da, ba, bai nagusitze elektoral eta nagusitze erlijioso horri dagokionez. Nik uste, zera, bakeak ordioa lortu zela eta lasaitasun bat finkatu zela gizartean, baina nahiko polarizatu dago gizartea, eta adibide errezenan ikuste ezkuntza dela. Protestanteak edo unionistak joaten dira behaien eskoletara, eta katolikoak, nazionalistak edo republikanoak, deitu nahi duzu modura, beraien eskoletara. Egia da baudela iniziatiba batzuk edo pixka date bi komunitateak elkartzeko, batez ere ezkuntzaren arloan, ze bueno, beti esaten da ezkuntza dela gauzari garrantzitsuena bizitzan, arlo askotarako. Baina bila da, ezkuntza nire ustez da adibide esanguratsuena. Bakoitza da bere aldetik, eta ez dago harremanik bi komunitaten artean. Ezkuntzari dagokionez, republikazaleak haien aldetik doaz, baina ere inglesez funtzionatzen dute gehien batez, iparrean ere. Bai, hor resumatuaren kolonizazioa ezkuntzaren aldetik izan da erabatekoa, eta bai, inglesa da nagusi, hori baude, jendeak hitz egiten du gaelikoan ere bai, eta bueno, unionistek ere baute beraien hizkuntza, baina alde hortatik bai, oso gutxi, beti inglesez. Aipatu dugu egoera instituzionala ere, osea, herritarren arteko polarizazio hortaz gain egoera instituzionala biziki blokeatua dagoela, bazenuke azaltzerik zein den egoera horren jatorria edo zein diren ba DUP eta Sinn Féinen arteko, bueno, gatazka argi dago zein den, baina hori zergatik zein den egoera, zein den gehiengoak lortzeko ezintasun horren jatorria da? Bai, arrazoi nagusia Brexita da. Eta Brexitak eragin duena da modu batera bake akordioaren oinarrietako bat, bueno, behintzat oinarri nagusia hautsi duela. Horrekin esan nahi dut, bake akordioa negoziatu zenean, oinarri nagusi izan da komunitateen arteko adostasuna. Bueno, gerora 2006an San Andreusko akordioarekin ere pixkat bideratu zen kontzeptu hori guztia eta erakundeen funtzionamendua eta bar. Baina kontua Brexitarekin adostasunaren kontzeptu hori erabat lehertu dela. Bueno, adiz referendumarekin Ipar Irlandaren emaitzak hartu eta Ipar Irlandak bozkatu zuen Europako Batasunan geratzearen alde. Baina erresumatuak ateratzen alde bozkatu zuenez, ba, Ipar Irlanda atera zen. Hor ikusten da adostasunaren kontzeptua utzi dela. Gero komunitateka hartuta ere, nazionalistek, errepublikanoak edo dena delakoek, bozkatu zuten Europako Batasunean geratzen alde, eta unionisten kasuan gehien bat kontra. Eta hor ikusten da adibidez Sinn Féinek defendatu zuela kanpainan, zera Europako Batasunean geratza zela aukerarik egokiena, eta DUPek adibidez, ezetz. Atera behar zirela Europako Batasunetik, hori zubiren atasuna berreskuratu, kontrola, eta bar. Hor ikusten da, lehenengo haustura adostasunaren kontzeptu horretan, kasu horretan ikusten da, esan daiteke nazionalistak atera zirela galtzen, zentzu horretan. Gero etorri dira urte askotan Londresen eta Bruselaren arteko negoziazioak Brexitari buruzkoak, nola atera behar diren, Europako Batasunetik, ze baldintzatan, horrek nola eragiten zion Irlandari eta Ipar Irlandari batez ere, gatazkaren zerikusitik. Eta hor dator adostasunaren ikuspuntuen aldetik, kolpe gogor bat, kasu honetan, unionistentzat. Johnsonek negoziatzen du Ipar Irlandarako protokoloa, Bruselarekin. Hori, azkenean, erresumatua atera zenez Europako Batasunetik, eta atera zenez ere bai merkatu bakarretik eta aduana batasunetik, ba, merkataritza muga, finkatu hartzen nonbait. Johnsonek azkenan erabaki zuen finkatzea Britania Handiaren eta Ipar Irlandaren artean. Hori noski, kriston albiste txarra unionistentzat, aserre zeuden, eta bar, eta bar. Iparrilandako protokoloa negoziatu zen, mugari finkatu zen, unionistek esate dute azkenan dela barne muga bat, eta erresuma batua herrialde bezala zatitzen duela. Nazionalistak, Sinn Féin dago guztiak pozik, zeren Irlandako mugan ez du muga gorrik sortzen, beraientzat esan daiteke pozgarria, alternatia pozgarri badela, eta hor unionistak haserre daude. Hor ikusten dugu berriz adostasunaren kontzeptu hori, kasu honetan, galtzen atera direla unionistak. Orduan, arrastaka doa kontu hori urteek aurrera egin ala, Dupek presio egiten dio Londresi, nahiz da Londresen Johnsonek gehiengo, zera parlamentuan gehiengo soa izan. Azkenan Johnsonek bazekien ere eta bere alderdikide batzuek protokol hori ezela egokia. Eta Johnson horra zizan ere barne presioa jasaten. Eta momentu batean Dupek erabaki zuen, 2022an, okerrez banago, hori gobernutik ateratzea, eta esan zuen protokolaren afera konpondu arte zela itzuliko. Eta horrela daramate urte bete baino gehiago, tartean hauteskundeak izan dira, Sinn Féinek lortu ordezkaritzarik handiena, eta beraz lehen aldiz Ipar-Irlandako lehen ministro kargoa izateko eskubidea, baina Dupek erakundeak blokeatuta dituen ez oraindik, ez dalako hori gertatu. Gero joan den otsailean Rishi Sunak erresumatuko lehen ministroak negoziatu zuen protokoloaren eguneraketa moduko bat, ez dakit horien deskribapen egokiena, edo esan behar den beste akordio bat dela. Daitu ziten Wisdor esparru hitzarmena, eta oraindik ikusteko dago Dupek zer erantzungo duen, baina egia da Dup dagoela egoera oso zailean, bueno, egoera horretan dago bere burua sartu delako egoera oso zailean, eta ikusteko dago zer erabakiko duen. Dupek 2021an 7 baldintza jarri zituen, protokoloari edo otsaileko akordioari baiezkoa emateko, eta baiezkoa emanda erakundetara itzultzeko, eta berez, objetiboki irakurrita, akordio berriarekin ez dira betetzen 7 baldintzak, agian 2, eta oso xeki aztertuta. Orduan, hori ikusteko dago, Dupek egin du zortzikidekoa dela, bueno, batzorde ateratu du aztertzeko akordio hori eta erabakitzeko ze postura hartuko duen. Ikusteko dago, egingo ote duen erabaki hartuko duen apirilaren 10erako, ze apirilaren 10ean betetzen ditu 25 urte bake akordioak. Beste aukera bat izan daiteke, maiatzen dituzte hauteskunde lokalak, beste aukera izan daiteke egun horretarako erabakitzea. Baina finean Brexitaren gatik eta Ipar-Irlandak erresuma batuan duen tokiaren gatik dago blokeatuta Ipar-Irlandan gobernabidea. Aipatu duzu muga gogor bat saiestu dutela akordio honekin, bueno, lehenago lortutako akordioekin ere, eta horrekin errepublika zaleak, bueno, kontente doa zebeteak daudela. Aipatu du ere Rishi Sunakek azken asteetan Ipar Irlandak munduan bakarra den egoera lortu duela akordio honekin edo lortuko lukela akordio honekin, bueno, eztabaidagarria da zalantzarik gabe izendapen hori, batez ere Brexitaren aurretik zuen egoera delako, ez deus handirik gehiago, baina zein dira zehazki hor dauden erronkak erran nahi dut industriari eragin handia ekarriko lioke, edo Ipar-Irlandako ekonomiaren zatzein da zehazki erronka Europar Batasunean eta Britania handian zehazki egoteari dagokionez? Sunakek esan duena puntu batetik egia da, zeren Ipar-Irlandak, bueno, akordioa indarran sartzen badan oski, izango luke sarrera, bueno, bere merkatura, bueno, bere herrialdeko merkatura, kasu honetan erresuma batua, eta Europako Batasunekora ere. Eta kasu hortan, konparaketa egitearen, ezakit, Inglaterrak, Eskoziak edo Galesek ez dute hori izango. Eta diez, Galesen eta Eskozian independistak ere kexu daude horregatik. Dena den ikusteko dago, enpresen ikuspuntutik, hemen giltzarri da, akordio berri horrek zenbateraino txikituko dieten burokrazia, gastuak eta horrelako hainbat kontu. Alde hortatik ikusten badute onuragarria dela akordioa, baina ikuste Sunak entzat izango dela garaipen bat. Finean hori da, enpresarientzat bi merkatu nahiko garrantzitsurako sarrera oso onuragarria da. Erresumatukoa eta Europako Batasunekoa 47 estatukide dira. Eta pentsaliteke agian enpresek eta enpresaburuek dupi presioa egingo lieketela akordio onartze aldera edo. Bai, baina hori da esan duan, akordioaren edukian abera eta burokrazia eta gastuak txikitzen baira bai. Egia da sektore asko ez enpresaria bakarrik sektore asko ari direla presio egiten dupi, zeren Ipar-Irlandan arazoak behiratzen baitugu, osasungintza, etxebizitza eta horrelakoekin sekulako arazoa dituzte. Eta ba, azken urtetan ez delako gobernurik izan, baina atzera goiaten bagara, bueno, ba, denok bizi dugun krisi ekonomiko hori jasaten ari dira, pandemia ere bai, atzera goioan da ere urte askotan ez dute gobernurik izan blokeoagatik, hortaz, bai, presioa, dupek nahiko presio du, baina azkenan bere burua hor sartu du eta jakin behar du nola atera. Itzul gaitezen pixkate gatazka armatuaren konponbidera edo duela bi aste bere burua iraren ondoren gotzat duen talde pelin paramilitar batek PSNI-ko, Ipar-Irlandako poliziako kide bat edo polizia bat tirokatu zuen parke publiko batean. Ondorengo egunetan Ipar-Irlandako eta Irlandako Errepublikako korronte politiko guztiek zalantzarik gabe eta esepziorik gabe kondenatu zuten gertakari hori, eraso hori. Nola dago gaur egun bortizkeria maila, bortizkeria politikoaren maila? Bake akordioaren aurreko garaiekin konparatuta oso txikia da. Baina beti dago hor kezka, talde txikia dira, influentzia ez dut hainbeste. Unisten kasuan agian bai. Baina influentzia hor dago eta beti ez dute agian eragiten alderdi politikoetan 20. mendean bezain beste. Baina kezka beti hor dago eta Ipar-Irlandan bakea lortu da. Oinarriak oso hauskorra dira, edo zein, eta Brexitarekin are gehiago, are hauskorragoak. Kezka hor dago, baina badare egia zen erronka bat bake garaikoa, talde hoiei aurre egitea, edo pixkat beraiekin behintzat negoziatzea, behintzat desagin daitezela edo, ze azkenan baituzte eskari batzu, baina eskari hoiek betetzeko estrategia orain beste bada, ez da gehiengoak nahi duena behintzat fase honetan. Egia da zidela eztabaidat ere hori 25. urtea datorrenez hitz egin beharko dela beraiekin, eska desegin armen kontua ere bai, unionisten, paramilitar unionisten kasuan drogaekin asko trafikatzen dute, kontu guzti hori daude. Printzipioz ez dute eragin handirik, baina ez duzu eragin handirik, baina baduzu beti atentzioa emateko aukera. Eta azkenan agenda politikoan ez markatzeko, baino agenda politikoko gai batzuei garrantzia kentzekoa edo atentzioa desbideratzekoa. Orduan hori kontuan hartzekoa da. Erraten zenuen bakea egon badagoela, zalantzarik gabe, baina bakea uskorra dela. Euskal Herrian askotan jarri da. Euskal Herriko bake prozesuari dagokionez Irlandakoa adibide bezala. Ba, bueno, jarri zirelako bi aldeak mai baten inguruan eta 1998an Ostiral Santuko akordioa izenpetu zelako eta ondoren ere armagabetzea, bueno, egin zen bezala egin zen, baina bai bederen modu antolatu batean eta babes jakin batekin, ba bereziki Estatu Batuetako autoritateak horregon ziren, bi aldeek ematen zietelako zilegitasuna haiei, Erresuma Batuko autoritatei, baina gehiago bai bederen. Hartu genezak egitan adibidez bezala Euskal Herriari dagokionez adibidez, baliagarria litzateke, egokia litzateke? Nik uste, bueno, ez Ipar-Irlandako bakarrik, munduko bake prozesu guztietatik beti dagoela zerbait ikasteko. Eta batez ere zer egin den gaizki. Zer egin den ondore, noski, baina batez ere zer egin den gaizki. Alde horretatik nik uste Ipar-Irlanda badituela irakaspen asko, eta egia da sostatu dela, agian ez gobernu mailan hainbeste, baina sostatu dela behintzak gizarte zibilaren aldetik esperientzia horietatik ikastea. Bake akordioarekin irabazten dena beti zaindu behar dela edo ez irabazten den hori edo lortzen den hori ez dela behin betikoa. Zer Ipar-Irlandan Brexitak hori erakutsi duelako. Azkenan dela prozesu bat akordio batekin hasten dena eta gero landu behar dena eta zaindu behar dena. Arrakasta izateko eta hori 25 urte pasa dira Ipar-Irlandan eta hori berez gutxi da bake garai bat finkatzeko eta normal bilakatzeko egoera hori. Nik uste hori dela agian interesgarriena, atera daitekena. duela 25 urte jarri zen beste oinarrietako bat edo bake prozesu hartan izan zen Irlandaren batasunaren aldeko bagirorik edo iritzia aldekoa izateko aukerarik ikusten balitz referendum bat egiteko aukera Irla osoa ba entitate politiko bakar batenpean gera zedin aldarrikapen hori hor dago ez da duela 25 urteko asko zarragoa da eta gaur egun ere aktualitatekoa da ba Sinn Féin besteak beste ibili delako betidanik aldarrikapen horren inguruan bai egota bai ipar gaur egun nola dago batasunaren aldeko kontu hori ez dakite jakingo zenuken ere ba egoko herritarrek edo ze iritzi duten baina hortaz harago ze giro dago batasun horren alde. Egia da Brexitak eraiki duela sentsazio bat edo batasuna agertuago dagoela. Egia ere bai, Europa zale asko konturatu direla Europako batasunera itzultzeko aukera dela Irlanda batzea. Horrek eragin du inkestak ikusita batasunaren aldeko jarrera igotzea. Dena den oraindik ez dira gehiengo. Eta nik uste oraindik asko falta dela horretarako. Batez ere, Ipar Irlandaren ikuspuntutik, Errepublikaren ikuspuntutik ere bai, baina ez dago negiazko eztabaidarik horren inguruan. Esan nahi dut, nolako izango litzateke Irlanda elkartu hori, nola izango litzateke prozesua, bai ezkoak iraziko balu, ze gertatuko litzateke unionistekin, unionista bezala, normala den bezala, beraiek dezer oso sentituko dira Irlanda elkartuko balitz, ez? Irlanda balizko batu horretan. Orduan, badago sentsazio hori gertuago dagoela, baina berez pausorik ez da eman. Horren horri begira. Egia da Sinn Féinek irabaztea Ipar Irlandan badela albisteen bat, eta Errepublikan irabazi zuen 2020an uste dut, okerrez banago. Baina kalkulo txarrengatik ez dago gobernuan. Suposatzen dut urrengo hauteskundetan ere irabaziko duela, alde handiaz gainera. Hori izan daiteke aukera, Sinn Féin Errepublikako aginten egotea eta Ipar Irlandako nere bai, eta pixkat azkartzea prozesu guzti hori. Baina gakoa zein da, gakoa da erreferendumera Ipar Irlandan behintzat, deitu dezakela erresuma batuko Ipar Irlandako ministroak, esan duzun bezala zantzuak dituenean gehiengoak bozkatuko duela batasunaren alde. Hori esaten du bake akordioak, eta bake akordioan hori negoziatu zutenean, ez zuten esan zeintzu ziren baldintzak neurtzeko gehiengoak bozkatuko lukela batasunaren alde. Hori da, nik uste lehenik landu behar den gauza bat. Egon dira ikerketa akademikoak, esaten dute hartu beharko liratiketela kontuan hauteskunden emaitzak, ordezkaritza politikoa, inkestak, eta bar. Baina egiazko pausorik ez da eman. Hortaz, nik uste orain gakoa behintzat nazionalistentzat edo batasunaren aldekoentzat dela proiektu bat osatzea, herritarrei aurkeztea horrelako izango da Irlandako herrialde elkartu bat, hau dira onurak, suposatzen dut argudio nagusia izango dela Europako batasunare itzultzea, ze Irlandako Errepublika estatukide denez, Ipar Irlanda sartuko balitz edo praktikan sartuko da, baina elkartuko balitz Irlanda guztia automatikoki sartuko litzateke Europako batasunean, hortaz, suposatzen dut hori izango dela argudio nagusia, beti ere ikuspegi sozioekonomikotik, gero dago betiko ikuspegi nazionalista abertzale hori. Eta hori, hor giltzarri izango dira ere bere burua, Ipar Irlandan bere burua ez nazionalista ez unionista zat dutenak. Duela gutxi atera da inkesta bat, Belfast Telegrafa unkarian, eta antza gehienek bozkatuko lukete erresuma batuan jarritzen alde, hor dago erronka bat, errepublikanentzat. Eta Irlandako Errepublikaren kasuan antzeko gara, ez da, nik azken urtetan sumatu dut politikaren aldetik ez dagoela, Sinn Féin ez gain, noski, ez dagoela gogorik hortaz hitz egiteko. Orduan horregatik esaten nuen lehen Sinn Féin agintera iristea izan daitekeela aldaketa bat. Hor dago ere, aipatzen zenuen, erresuma batuko Irlandarako ministroak beharko lukela erabaki hori hartu, eta hor dago oraintxe bertan ere, pilpilean edo bederen aktualitatean dagoen Eskoziako kontua, erresuma batuak ez duela onartzen erreferenduma egitea, kasua ezberdina da, eta oinarriak ezberdinak dira, baina argi dagoena da Londresen aldetik printzipioz ez legokela lurzati horiek joaten uzteko aukera ez litzatekela haien gustukoa bederen, ezta. Bai. Egia da azken urteetan batez ere Johnsonekin Ipar Irlandak zirudiela urruneko gauza bat, ez zutela kudeatu nahi gai hori, berrin zitzaiela, egia esan, ematen zuen berrin zitzaiela erresuma batutik aterako balitz, edo elkartuko balitz, Eskoziarekin aldiz ez. Bueno, arrazoi bat izan daiteke petroleoa dagoela Eskozia iparraldean. Eta, bueno, erresuma batuen arma nuklearrak ere bai, Eskozian. Baina, lurrez lotua egoteak ere agian badu. Hori da, bai, bai. Nik uste harreman hori ere badela. Bai. Eta Ipar Irlanda erresumatuko barronentzat sekulako gastua da. Kriston diru pila bidaltzi dute urtero. Ez dakit orain Sunakekin sentsazioa aldatuko den, egia da Sunakek baduela lehen hilabetetan behintzat emaitzak emateko joera hori gauzak zerbait lortu dut esateko modu hori, eta ikusi da pixka bat Ipar Irlandako protokolaren egunerak eta modu korrekin. Berez ez duela gauza askorik aldatu, baina egia da izan dela dupi begirako, oza, dup alderdiarekiko keinu bat. Eta Eskoziaren kasuan, egia esan denik pentsatzen dut, ez dakit noiz, egia esan, baina bigarren erreferendumak onartuko diotela. Orain noski ez, Sturgeonek utzi du, eta Sturgeonek usta izan da garaipen bat unionistentzat, sekulakoa. Ziurrenik lehen erreferendumetik ona izan duten garaipenik garrantzitsuena. Luzatuko delako ezinbestean prozesua, ez da? Bai. Eta esan Eskoziako independistak orain primarioak egiten ari dira, erabaki beharko dute nola segitu prozesuarekin. Esan nik uste dut kale etxu bat handela, ez dakitela zer egin. Eta ja, postua eginda nik uste dut lehenago iritsiko dela Irlandako referenduma Eskoziako baino. Ikusiko baino. Aipatzen zenuen, badela Ipar Irlandan gero da handiagoa den biztanleria zati bat ez dagoena posizionatua, a priori, ez unionismoaren ez da Republika zaleen alde. Inkestek, aipatu duzu, Belfast Telegrafiko inkesta hori, aipatu izan dugu ere iazatera zen zentxo hori, eta zentxorrek erraten du kasik doblatu dela erlijio batekin loturarik sentitzen ez duen biztanle kopurua 10 urtetan Ipar Irlandan. Polarizazioa apaltzen ari da, lehen aipatu dugun polarizazio horrekin zer ikusirik du honek, edo beste fenomeno bat da. Erdiko masa horrek polarizazioa apaltzen du? Bai, nik uste baietz. Azkenen hori da bake garaiko, Ipar Irlandako bake garaiko albistea. Ez unionista, ez nazionalista direnak igo direla. Hor erlijioaren pisua ere txikitu da, gazteak ere... Horrein beste belaunaldi bada, bakearen belaunaldia esaten zaion hori. Izan daiteke modu bat bai, baino alderdien jarrera aldatu arte, gizartean agian ez dain beste aldatuko nik uste jarrera. Egia da, polarizazioen aferan, erdiko herritarroiek agian ez da modurik egokiena hola ditzeko, baino erdiko herritarroiek izan daitezkela giltzarri afera guztietarako, aldat edo beste erakartzeko. Kontua da oraindik ez dira gehiengo eta ez dira izango gehiengo. Yes. Azkenean hori da, Ipar Irlanda pasada bi multzotik hiru multzora. Eta hor adibidez aliantza alderdia interesgarria zentzu hortan, azken hauteskundetan sekulako gorakada izan zuen. Eta polarizazio hori amaitzeko aukerat izan daiteke, urte horren baliatuta astea eztabaide bat bake akordioa erreformatzeko. Eta reformatzearen parte bat izan daiteke parlamentuko gehiengoak ez izatea nahita nahi ez bi komunitateren babesaren araberakoa. Baizik eta orain nahita ezkoa da nazionalistek eta unionistek biek babestea ez dakitzer lege edo izendapen hori aurrera ateratzeko. Aukera bada erreformatzea hori eta gehiengoetara pasatzea beste parlamentu guztietan bezala. Eta horra diez aliantzak pisoa izango luke alde batera edo bestera mugitzeko. Eta nik uste hori interesgarri izan daitekela, bai polarizazioari begira, bai evoluzioari begira. Hori egia sekulako indarra emango dira aliantzari eta agian dupek eta sinfeinek ez zuten nahi hori. Baina beste aukera da orain arte bezala segitzea. Eta erakutsi dute elkarrekin lan indezaketela, baina edozein momentutan oso erraza dela ere alde egitea. Aliantza alderdia hirugarren geratu zen iazko hauteskundetan. Gaur gaurkoz nolako harremana du Sinn Féin eta dupekin? Nik uste ona, baina aliantza guztut kokoteraino dagoela bi alderdien jarreraz eta horrengo gogoraz eta bi alderdi hori leporatzen die egoera honen errodun izatea. Eta gehi aliantzak baduen diskurtsoa dela, ezainbeste zentratzea Brexitean edo Irlandaren batasunaren aferan, baizik eta ozi sozioekonomikoetan arreta jartzea. Horrek erakusten du ere zergatik igo zen hainbeste azken hauteskundetan. Bueno, Sinn Féinek ere zergatik irabazi zuen. Horretan ere zentratu zen alderdi hori eta ezainbeste batasunan. Eta azkenean aliantzaren gorakada ulertzen da ere unionistetako nik uste moderatuak edo botamaile moderatuak joan zirela aliantzara. Nik uste hor, egia da aliantzak ere baduela oreka zail bat, bi aldeetatik hartu itzake moderatuak, agian gehiago republikanon kasuan SDLP alderditik eta unionisten kasuan UUP alderditik. Bai, aliantzan ikuste izango dela aktore interesgarri bat datozen urteetan, eta bai, bai. Bukatzen joateko, aipatu duzu Boris Johnsonen aginte garaian bazirudiela Erresuma Batuko gobernuak ez zuela arreta berezirik jartzen Ipar Irlandarekin eta nahiko berdin zitzaiola zagertatzen zen han. Jakingo zenuke Inglaterrako biztanleek, herritarrek, gaur egun nolako atxikimendua duten Ipar Irlandarekin. Entzun izan da, Ipar Irlandako unionistak britainarragoak direla, britainarrak haiek baino, eta hori hola da, bada britainar biztanleriaren zati handi bat bostasola saiduna Ipar Irlandako kontua, edo exageratu egia da hori. Hori esan ez dakit, baina duela gutxi jalen aipatuan ez inkesta bat, aterazen beste inkesta bat, esan ez, britainarren gehiengoak Irlandaren batasunaren alde zegoela kontra baino. Inkesta horrek trampa pixka duaz zuen, zeren kopura behiratuta aldekoak ziren 132 eta kontrakoak nahi zoroitzen kopuru zehatza, baino ezen 120 iristen. Beste guztiek ez zuten erantzun edo... Baina nik pentsatzen dut alderdi laborista historikoak ere izan da Irlandaren batasunaren aldeko aktore bat. Eta Irlandaren afera beti egon da horre Erresuma Batuan. Nik uste dirudina baino babes gehiago duela Britania Handian Irlandaren batasunak. Ezakit, Erresuma Batuan jarraitzak baino. Hela esan bezala Ipar Irlandak berez ez duelako pisu handirik Erresuma Batuaren egituraren barnean. Ados, ba, honekin geldituko gara. Mil esker Ander gurekin izateagatik. Laster arte eta horixe, begi bat mantenduko dugu beti ere Ipar Irlandako gatazkan eta bereziki ba, Ipar Irlandaren etorkizun instituzionalean. Hogeita bost urte dira Ipar Irlandan bakea eraikitzen hasi zirela. Hogeita bost urte aski dira belaunaldi gazteenek gatazka armatua ez ezagutzeko, baina gutxi dira bake egonkor bat izateko. Ander Perezek azpimarratu digunez, hauskorra da bakea oraindik Irlandan, eta polarizazioa handia da oraindik. Baina politikan eta erlijioan polarizazio horretatik ies egiten duten aukerek etorkizun handia dute aurretik, eta protestante katoliko ekuazio manikeistari aurre eginez, herrialde justuago bat eraikitzen dabiltza. Heldu diren urteetan ikusiko da aukerarik eta borondaterik baden Irlanda bateratu bat egiteko, baina bitartean, Iparrean lanean ari dira herrialde bizigarri bat eginez. Mila esker gaurkoan ere gurekin izateagatik. Heldu den astean ikusiko dugu elkar, betiko lekuetaten orean, Euskal Irratietan. Bitartean, atzera begira emankizunaren saio guztiak podcast moduan entzun ditzakezue antxetamedia.eus webunean zein Spotify. Ongi izan eta zaindu zaitezte.